Dit is persoonlijk zo voorrecht om te kunnen praten met verschillende mensen in een weergave Warrington Tour. Ik heb maandag 27 januari in Warrington Tour opgelopen op zoek naar vrijwillige persoon wat ik een onderhoud mee kon voeren. Ongelukkig zoals de leer ook is, is alles gemakkelijk. Ik heb van wanker naar wanker geloofd waar ik mensen kon identificeren wat jarenlang in Warrington woont. Allemaal wie ik gevraagd kon mij niet helpen, niet voor de eigen redenen. Snaaks genoeg was daar een wankel en je nabij oor die 50 jaar een wankel in Warrington bezit. Ik verduidelijk door die onderhoud in de eerste vraag voor. Zij terugvoering was oor nie, dame. Ik kan niet naar je mijn bankrekening doolig maken. Ik was eerst op ik gesteld, maar daarna toe kan ik niet jou om te leggen. Want ik weet soms kan bejaarden zelf zulke scenario's geven. Op dinsdag 28 januari het ek toe begin twyfel en wonder as so baie mense my weggewys het, wie op aarde gaan ek nou vraag? En ek sê toe vir myself, maar dit jaap nie nou, ek twyfel in myself en doe niks aan die saakie. Ek greep toe die bal by sy worings en ek gaan weer in die dorp en dan moet een man John van der Merwe. Hy was bezig om in die dorp te loop, hy was meer as vrijwillig om met my te praat en hy het meer as genoeg inlichting verskaf. Als wat ik verwacht had. Tijdens die onderhoud met meneer van der Merwe, heb ik opgemerkt dat hij gezelschapsuitdrukking, hoe spontaan hij Warrington is en hoe hij kan praten. In een afsluiting van ons onderhoud heb ik gezien: ik is een trots Warringtoner en zal voor altijd wees. Hierdie ervaring het me geleerd dat ongeacht mense jouself weggewees, sal daar altijd een persoon wees wat sal uitdruk en vrijwillig help sal aanbied oor as waar jy of sy kan. Die ervaring was nie makkelijk, maar my deursetting so mooi sterk en ek en het my deurgedra.